مرحبا مرحبا یا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو جب جھوم کے بولو ذرا زور سے بولو جب جھوم کے بولو ذرا زور سے بولو جانا کی آمد مرحبا جب جان کی آمد شہ ابرار کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا مد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا زور سے بولو مرحبا زور سے بولو مرحبا جب شاہ کی آمد شہ ابرار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا بار کی آمد مرحبا بار کی آمد مرحبا بار کی آمد مرحبا بار کی آمد مرحبا دانا کی آمد مرحبا دانا کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا جو جھوم کے بولو جو جھوم کے بولو جو زور سے بولو جھلا کر بولو زور سے بولو جانا کی آمد مرحبا بدا کی آمد مرحبا شہ ابرار کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا جنتار کی آمد مرحبا بیدار کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو سب جھوم کے بولو سب جھوم کے بولو سب جھوم کے بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ